na mokili yango mapakue ekoyela yo bami kokoye bate moninga lelo na bisengo lobi kuna na mpasi kolia lelo na biola lisala la vie ete komamoami ebaka José.